Bu ayet, ben bir hocamdan bunu izahını dinlemiş idim. Ne bu izahı unutabiliyorum, ne bu ayeti unutabiliyorum. Sonra da Müslüman olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Allah'ım, İslam nimetini benden alma, bizden alma ya. Müslüman demek, imanını kurtarmış insan demektir. İman neyle kurtulur? İslam'ın şartlarıyla kurtulur. İslam'ın şartları beştir. İşte kelime-i şehadet, beş vakit namaz, oruç, zekat, hac. Bunlarla iman kurtulur. Allah'ın izniyle bunlarla beraber insan müminliğini muhafaza eder. Şimdi Müslüman adam günahkar olur, olabilir. Yani namaz kılıyordur da öbür taraftan çok büyük günahlar da işliyor olabilir. Olabilir. Eğer işlediği günahları normal karşılamıyor ise, her zaman söylüyoruz, eğer işlediği günahlardan rahatsız oluyor ise, o sadece günahkardır. Bir cezası vardır onun, o cezasını çeker, sonra gene kurtulur. O cezası nedir? Cehennemdir. Mesela bir insan namaz kılmadığı için üzülse, ama namaz da kılmamış olsa, bunun cezası cehennemdir. Peki cehennemde ebedi mi kalır bu? Ebedi kalmaz. Ya belli ölçüler, Allah'ın takdir ettiği kadar. Bilemeyiz onu. Kimi affeder, kime ne kadar ceza verir, o Allah'ın bizim bileceği. Müslüman olduğu halde işlediği suçlar sebebiyle cehennemde kalan insanlar sonra cezalarını doldurup da cehennemden çıkarıldıklarında kafir olup ebedi cehennemde kalan insanlar onların cehennemden çıktıklarını görünce Rubema yevettüm dediğine keferu devkanımız. İşte bu ayet o zaman devreye giriyor. Bu ayet bize o sahneyi hatırlatıyor. Düşünün, cehennemi şöyle bir hayal edin. Ateş, eziyet, ızdırap, yanmak, feryat, her türlü olumsuz şeyler. Cehennemin kapısı bir kere daha açılıyor. Son kez açılıyor. İlan da ediliyor. Kalbinde zerre kadar imanı olan insan artık son insan, cehennemdeki son Müslüman oradan çıkıyor. Bir daha bu cehennemin kapısı asla kapanmayacak. Ömür boyu, ömür boyu diye bir şey yok. Sürekli o cehennemde kalanlar kalmış olacak. Şimdi o çıkan Müslümanın arkasından nasıl bakar onlar? Cehennemden çıkan adam Müslümanın arkasından ebedi cehennemde kalacak olan kafir nasıl bakar? Nasıl temenni eder? Keşke ben de Müslüman olsaydım. Rubema yeveddüllezine, bir gün gelecek ki Rubema yeveddüllezine keferu, kafir olanlar şöyle gönüllerini parçalayarak isteyecekler. Meveddet kelimesi, yeveddü, meveddet, böyle bir kelime. Böyle içleri parçalanarak arzu edeceklerdi ki levkânû müslümin, keşke Müslüman olsalar. Keşke Müslüman olsalardı da kaldıkları zaman kadar bir 10 misli daha cehennemde kalsalardı ama sonuçta çıkma umutları olsaydı. Çıkma umudu olmayacak. Böyle bir sahneyi hatırlatıyor. Elhamdülillah biz Müslümanız. Biz Müslüman tarafında yerimizi aldık. Şuyuz, buyuz, günahkarız vesaireyiz. Onları hep itiraf ediyoruz zaten. Allah'ım İslam'ımızı muhafaza etmeyi, İslam nimetini üzerimizde daim ettiğimizlere nasip eylesin şu mübarek cuma saatinde. Bir hocam, Hatice hocam, Allah razı olsun, bugün bir dua paylaştı benimle. Keşke onu kağıda dökseydik de, bu arada becerip de yapabilirse, duyuyorsa beni, onu sizinle paylaşmış olsun. İstiyordum yapayım diye, vaktim olmadı. Yani çok şahane bir dua. Ey Allah'ım, senin Gaffar isminle affedilmeyi, Tevvab isminle tevbelerin kabul edilmesini, Settar isminle günahlarımın örtülmesini gibi böyle çok güzel Esma-i Hüsna'yı koyarak dua paylaştığını Allah razı olsun. Gönülden amin diyoruz ona. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul etsin, niyazlarımızı kabul etsin. Şu cuma saatinde yalvarıyoruz Rabbimize, sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bizim günahlarımıza bakmadan direkt yardım eylesin. Sabrı Allah'ımızın çok büyük tabi, çok geniş. Sabrediyoruz, sabur kelimesiyle sabrediyoruz. Yani biz o sahneleri görünce biz belki dayanamıyoruz ama Mevla'nın bildiği hikmetinden sual olunmayacak işleri vardır. Kendilerini çok güçlü gördükleri zamanlarda insanları mahvetmeyi Allah çok seviyor. Hele biraz daha kendilerini güçlü görsün bu Siyonist İsrail toplumu. Allah inşallah onların çekeceği belaları bize gösterir. Yüreğimiz ferahlar, kalbimiz şifa bulur inşallah. Hocam kapıyla getirdi. Onu sana bırakıyorum inşallah. O kısmı sen yapıyorsun. Geçiriyoruz. Bismillah. Allahümme bilhakke enzeltehu ve bilhakke nezel. Allahümme azzim rağbeti fihi ve ec'alhu nuran li basari ve şifaen li sadri. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقوي به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار اللهم القرآن حق إلى إندردن وده حق إلى إندين وحق إندردن Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimi, hevesimi kocaman eyle. Ya Rabbi Kur'an'a gözüme nur, kalbime sürur eyle. Allah'ım Kur'an ile dilimi tezyin, yüzümü tecmil, bedenimi takviye eyle. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı nasip eyle Allah'ım. Mahşerin zor zamanlarında Rabbim beni ve sevdiklerimi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle. آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون فما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين فلو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور illa men istaqama sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun waj'alna lakum fiha ma'aysha wa man lastum lahu birazikin fa in min shay'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum fa arsalna الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين فإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين فإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم فإذ قال ربك فإذا سميته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت معلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تمجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون مرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجوهم أجمعون إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون فأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء فلا تفضحون فاتقوا الله فلا تخزون قالوا أولم ننهج عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتبسمين فإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين فإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا إنهما لبإمام مبين Doğru Batucuğum. İstersen bir daha okuyayım ya. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فبربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها مزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات فبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله إلها آخر فالذين يدعون من دون الله شيئا لا فالذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء فما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يسرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقال الذين أشركوا لو شاء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم فأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له فالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أم يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أم يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أم يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ فَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجابون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فسوف تعلمون فيجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون فيجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فلله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون belki de bir daha geçmeyecek. Dolayısıyla burada bir görelim bu ayeti. Ayetin özellikle bu bölümünü. Sizin tabutlarınıza bir örtü seriyorlar. Sizin, benim, bizim ölümlerinize, tabutlarına yeşil bir örtü seriyorlar. Onun bir tarafında bir ayet yazıyor, bir tarafında başka bir ayet yazıyor. Abdülgani, hocayım diye hava atıyorsun. Söyle bakayım, bir tarafında ne yazıyor, bir tarafında ne yazıyor? Bir tarafında bence kullu nefsin cezai tarafında yazması lazım. Aferin. Öbür tarafında? Bilmiyorsun. İşte bu okuduğum yer orada yazıyor. Tamam, biraz hocam taslayabilirsin epey bir şey. Bazı hocalar böyle konuşurken, sohbet ederken birini, böyle birisini ön plana çıkarır. İnsanların dikkati dağılmasın veya insanlar uyumasın, dikkat etsinler diye. Şimdi ona sordum ya, şimdi herkes bir tedirginlik içerisinde olur ki acaba bana da sorar mı diye. Yusuf abi hoş geldin. Aramıza katılmandan çok mutlu olduk. İyi ki geldin, Allah razı olsun. Belki de Yusuf abinin hürmetine Allah'ımız bize rızık veriyor. Haberiniz olsun. İçinizdeki gençler, ibadet eden gençler, içinizdeki Allah'a bağlı olan yaşlılar, süt emen bebekler olmasaydı Allah sizin başınıza yağmur yerine bela yağdırırdı diye bir hadis-i şerif. Belalar üzerinize yağmur yağar. Yusuf abinin kıymetini iyi bilelim inşallah. Peki. Tabutumuzun bezinin bir tarafında küllü nefsin dâikatun mevt yazıyor Abdülgani abinin dediği gibi. Ne demektir? Her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileyna turcaun. Bizim İstanbul'da Zincirli Kuyu diye bir mezarlık vardır. İstanbullu olmayanlar da bilirler o mezarlığı çünkü meşhurdur. Meşhurlar genellikle oraya gömülürler. Bir tanesi de onlardan Sabancı'ydı. Ben Sabancı'nın gittim mezarında onunla konuştum. Mezarının başına gittim onunla epey bir hal, yarım saat muhabbet ettim. Bir cenazemiz olmuştu. Baktık Sabancı orada yatıyor, Sakıp Sabancı, vay dedim gideyim, konuşayım onunla. Çünkü bir daha fırsatım nerede? Epey konuştum onu. Ne konuştuğumu sonra anlatırım. Bu Zincirli Kuyu mezarlığının o giriş kapısına mezarlıkların müdürü bu ayetin mealini yazmış. Her nefis ölümü tadacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz. Bizim malum tipler vardır. Böyle ayete, hadise, namaza, bilmem neye böyle gördüğü zaman böyle diken diken olan tipler var ya, malum tipler. Hani geçen de söylemiştim, Hollandalı kafirler onlardan daha çok kalitelidir demiş. Beş kere etmez kalitede bizim böyle adamlarımız var. Onlar kıyameti kopardılar. Ya biz buradan geliyoruz, Etiler'de oturuyorlar ya, Etiler'de Zincirli Kuyu'ya yakın, yolları oradan geçiyor mecbur. Biz buradan gelirken, giderken bu ayetin manasını görünce bizim kafa konforumuz bozuluyor, şeyimiz bozuluyor. Bunu niye yazdınız buraya canım? Diye epey o müdürü bayağı hırpalamışlardı hatırlıyorum. Yazmasan ne olur? Görmediğin zaman, yazmadığın zaman bu ayet gerçekleşmeyecek. Küllü nefsin zâikatü mevt olmayacak mısın? Her nefis ölümü tatmayacak. Ah zenginlik, ah geçici kuvvetler, kudretler, siz bizi nasıl aldattınız? Bezin öbür tarafında, yeşil örtünün öbür tarafında da bu şimdi okuduğumuz şu anda geçen ayetin bölümü yazar. Buyuruyor ki Rabbimiz, فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların ecelleri geldiği zaman, جَاءَ geldi demek, اِذَا zaman manasına. Onların ecelleri geldiğinde, geldiği zaman لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً Buradaki saat kelimesi böyle bir saat, 60 dakikalık bir zaman dilimi değil, en küçük zaman dilimi demektir. En küçük zaman dilimine ne diyoruz biz? An. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً En ufak bir an geri bırakılmazlar. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Öne de alınmazdır. Ne zaman ki ecelleri geldi, o an işleri biter. Elbiselerimizin, tabut elbiselerimizin üzerinde bu yazıyor. Ben gençlerin tişörtlerinde bazen öyle tuhaf şeyler görüyorum, öyle tuhaf yazılar görüyorum ki. Böyle bir tişört yapsam acaba satılır mı? Abi ne dersin? Arkasına yazacağım, her nefis ölümü tadacaktır. Önünüze yazacağım ki eceliniz geldiği zaman bir an ileri bir an geri gelmeyeceksin. Eğer aranızda tekstilci varsa böyle bir moda çıkarsın yani, böyle bir yazıyla. Böyle bir tişört. İflas eder herhalde, kimse almaz mı tişört? Ölümü hatırlatan tişört. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü hatırlayın diyor. Ölümü çok sık hatırlayın. Karşı sayfanın ikinci ayetini ben size açıklamayı düşünüyor idim daha işin başında. Ama burası da gelince burayı da bir açıklayayım dedim. Bu sure Nahl suresi arkadaşlar. Nahl suresi arı demektir. Arı suresi. Bu karşı sayfanın dördüncü ayetinde ve evha rabbuke ile nahli diye yazar. İsmini o ayetteki nahl kelimesinden alır bu sure. Nahl arı demektir. Rabbin arıya vahyetti en ittehidi minel cibali buyuten. İçimizde var bir tane arıcı balcı abimiz. Nahl arıya vahyetti. Ne dedi? Ey arı, sen dağlarda, ovalarda kendine yuvalar edin. En ittehidi minel cibali buyuten. Buyut arının evine derler. Ama ona biz özel bir isim veriyoruz. Ne diyoruz? Kovan. Arı evi. Kovanlar edin. Buyuten ve mineşşeceri mimma yani şu. Ağaçlarda, ovalarda, dağlarda kendine böyle dağ. Sümme külî min külli temerâti. Sonra bütün bitkilerden ye. Feslükî sübüle rabbiki zülüle. Rabbin senin için böyle bir yol sana öğretecek. Onu takip et. O yola gir. Ondan sonra da haber veriyor Rabbimiz ki yahrucu min butuniha. O arının karnından çıkar. Sen çok kıymetli adamsın ya, hani çok kendini beğeniyorsun ya. Senin karnından çıkana ne diyorlar? Bak burada söyleyemiyoruz onu, değil mi? Söyleyemeyiz yani. Ama siz anladınız onu şimdi. Sizin karnınızdan çıkan, bizim karnımızdan çıkana onu diyorlar. Ama arı böceğinin karnından çıkana da ne diyorlar? Bal diyorlar. Tamam mı? Bal diyorlar. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ Senin karnından öyle bir sıvı çıkar ki مُخْتَلِفُنْ اَلْوَانُهُ Çok değişik renklerde فِيهِ onda vardır شِفَاءٌ لِنَّاسِ Kur'an'ın beş tane şifa ayeti vardır, biri de bu diyor. İnsanlara şifa kaynağı olan bir sıvı çıkar senin karnından. İnne tamam çıktı, yedik, bitti, ne oldu? Yok, esas şey, final bu, bu satırda. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. Düşünen topluluklar için bunda ayetler vardır. Çıkarabilene, bakabilene, görebilene bunda ayetler vardır. Halbuki ben ikinci ayeti okuyacaktım, değil mi? Orayı da okuyayım. Bu surenin adı nereden geldi diye buraya okumuş oldum. İkinci ayette, karşı sayfanın ikinci ayetinde ve inne lekum fil en'ami le'ibra. En'amda sizin için ibretler vardır. En'am bir kısım hayvanların ortak adıdır. O hayvanların biz ne diyoruz onlara? Etinden, sütünden istifade edebileceğimiz hayvanlardır bunlar. Mesela koyun, mesela keçi, mesela inek. Buyurun. Niye buyurun yani, bunu niye söylüyoruz? Keçi de demedik de. Ya böyle de bir garip bir şeyimiz var. Keçi de demedik, koyun da demedik de inek de buyurun. Yani inek sanki çok kötü bir hayvan. Geri alıyorum, buyurun, buyurmayın. Halbuki ne mübarek hayvan, değil mi? İnek, manda ve o ayardaki hayvanlar. Etinden ve sütünden helal olarak istifade ettiğimiz hayvanların ortak adına en'am derler. Kur'an'da başlı başına bir en'am suresi de vardır ayrıca. Tamam. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki bu ayette, şu sayfanın ikinci ayetinde sizin için en'amda ibretler vardır. Ya Rabbi doğru diyorsun, ibretler var da nereye dikkatimizi çekiyorsun? Hayvanın her şeyi mükemmel zaten. Yani işte büyüklüğü, küçüklüğü vesairesi, rengi falan hepsi güzel. Özellikle nereye dikkatimizi çekiyorsun diye sorar isek Rabbimize cevap veriyor. Nüskîküm mimmâ fî butûnihî. O hayvanın karnından sizi içiriyoruz. Neyden içiriyoruz? Nereden geliyor o? Min beyni feratin ve demin. Kan ve pislik yolları, o kelimeleri söyleyemiyorum burada mihrapta olduğum için. İdrar ve diğer dışkı diyelim ona. İdrar, dışkı ve kan yollarının arasından öyle bir temiz, öyle bir leziz içecekle sizi içiriyoruz. Onun adına biz ne diyoruz? Süt diyoruz. Ya süt diyoruz. Allah'ımız demek ki bizim dikkatimizi o sütü çocuğumuza içirirken veya işte kendimiz içerken, yoğurdunu yaparken, peynirini yaparken, bir tane derin şeye vesbuğa düştü öyle bir hocanın şeyi. Böyle izledim onu, ne kadar güzel. Keşke o hocayı camime getirsem de bir anlatırsam onu. Böyle izledim. Gençlere sohbet ediyor. Diyor ki ben diyor geçen de diyor bir inek diyor bana bir şey anlattı diyor. Gönlünü öldüm gülmekten diyor. Adamın biri ineğe demiş ki lan inek demiş, affedersiniz. Oğlum inek sen ne işe yararsın? Sen ne işte maça gidersin, ne kağıt oynarsın, ne onu yaparsın, ne inek gibi adamsın demiş ya. Sen ne işe yararsın? İnek de dönmüş demiş ona ki, oğlum demiş sen benden daha öküzsün demiş ya. Sen ne işe yararsın? Bak dolabını aç demiş, bütün ürünler benden. Kaşar benden. Beyaz peynirim benden. Yoğurdum benden. Her şeyim benden. Peki oğlum demiş senin beline bağladığın kemer bile benden, benim derimden yapılıyor demiş ya. Sen ben olmasan donunu bile tutamazsın, pantolonun bile düşer demiş. Şöyle kendi üslubuyla güzel güzel anlatıyor, ben çok beceremedim onu. Yani şimdi inek hayvanında ve diğer hayvanlarda, Allah'ımız asıl oraya dikkat edelim. Sizde diyor ibretler var, alabilirsiniz. Gene final ayetin devamında, اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Bütün bunlarda aklını kullanan topluluklar için ne vardır? İbretler vardır. Alabilene düşünebilene. Sütü içiyorsun, Rabbine şükredeceksin. İneğin, o sütün kendisinden çıkan ineğin böyle bir görevi yok. Allah'a teşekkür etmek gibi bir görevi yok. Ama sen ey insan, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, Allah'a şükretmek gibi bir görevin var. Eğer senin bu görevini yerine getirmediğin zaman, görevini yerine getiren, sana süt veren inekten, Allah muhafaza, insan olma, çok şerefli bir varlık olmana rağmen daha kötü bir duruma düşersin. İnsan böyle bir varlıktır. Şükrederse meleklerin üstüne çıkar, nankörlük yaparsa hayvanların altına iner. İnsanın böyle gel gitti bir şeyi var. Ama hiçbir hayvanın bulunduğu yerden yükselmesine ihtimal yoktur. Çok özel hayvanlar vardır. Onlarla ilgili Efendimizin işte kullandığı Burak'tı vesaire şeydi. Emindi, deveydi vesaire. Ashab-ı Kehf'in kelbiydi. İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen koçtu vesaire. Şöyle birkaç tane hayvanın dışında hiçbir hayvanın özelliği yoktur. Bir özellik kazanma şansları da yoktur. Yani bugün neyse yarın da olur. Ama insan öyle değil. Bugün esveli safilinde olan insan yarın en yücelere çıkabilir. Kafir olduğu için bataklıkta olan, Allah'ın nefret ettiği, lanet ettiği bir insan mümin olarak hem de makamların en yücesine çıkabilir. Mümin olduğu halde imanını kaybederek en yüce makamlardan en rezil makamlara geçen bir ayet okumuştuk, hatırlayın. Araf suresinde. Kendisine ayetler vermiştik. Ben'am isimli bir adamın haberi okumuştuk. En yukarıdan en dibe düşmek, en dipten en yukarı çıkmak insanın efendim özelliklerinden, meziyetlerinden. Ama melekler bulunduğu yerden hiç binmeyecek. Melek öyle yaratılmış, öyle kalmış. Öteye de gitmeyecek, beliye de gelmeyecek. Ama ey insan, ey insan ol, sen öyle bir özelliğe sahipsin ki umutlu ol, umudunu yitirme. İnsanlardan da biz umudumuzu yitirmeyelim. Zira bugün en bataklıkta olan bir insanın yarın bizim üstümüzde bir değere sahip olmayacağını bilemeyiz. Böyle bakalım hadiseye. Bugün insanlar böyle kafirdir, şudur budur. Evet, öyledir. Bugün böyledir ama yarın o kafir diye baktığımız, küçümsediğimiz insan Müslüman olup da bizden çok daha iyi durumda gelmeyeceğini kimse bilmez. Nahl suresini size havale ediyorum, emanet ediyorum. Allah'ımızın çok kudretini anlatan ayetler vardır. Biraz sonra başlayacak zaten. Vallahu, vallahu, vallahu. Kendisini tanıtan ayetler. Allah size şöyle yaptı, Allah size böyle yaptı. Gaybın ilmi Allah'tadır. İşte siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Allah size bilgi verdi, göz verdi, kulak verdi. Allah'ımızın bize vermiş olduğu nimetleri çok çok anlatan ve az önce de okumuştuk. Ve inkâfû nimetallâhi lâ tuhsûhâ. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız diye de bir ayeti barındıran muazzam bir suredir. Tabii bizim böyle kısa zamanlarda, kısa zaman dilimlerinde bunları hepsini size açmamız imkanı dahilinde değil. Bizim Kur'an ile birebir kendimizin meşgul olması mecburiyetimiz vardır. Cenab-ı Hak Kur'an beraberliği bizlere nasip eylesin. Kur'an ile hemhal olmayı nasip eylesin. Biz Kur'an'ı öldüğümüz zaman bize üzerimizde okunan bir kitap olsun veya hocayı çağıralım gelsin okusun diye eğer Kur'an'a böyle bir değer atfediyorsak bilin ki böyle bir değer, Kur'an böyle bir değeri olan bir şey değildir. Gelsin hoca, Kur'an okusun. İşte Kur'an'ın görevi budur sadece. Asla, asla. Kim ki Kur'an'ı böyle anlıyor, hiç Kur'an'ı anlamamış demektir. Hiç Kur'an'ı bilememiş demektir. Kur'an, ölüleri dirilten, ölülere anlatan, ölüleri ikaz eden bir kitap değildir. Kur'an, diri gibi gözüken ölüleri. Canı var ama imanı olmayan, nuru olmayan, efendim yaşayan ölüleri ikaz eden muazzam bir kitaptır. Biz Kur'an ile dirildik mesela. Eğer biz imanlı olmasaydık ölü gibi olacaktık. Gelecek bu ayetler ileride Fatır suresinde. Biz Kur'an ile Allah bizi diriltti. Yoksa Kur'an olmasa, efendim iman olmasa yaşıyorsun, geziyorsun. Ne gez? Herkes geziyor. Bütün canlılar geziyor. Onun için biz Kur'an ile dirileceğiz. Bizi diriltecek başka bir nefha, başka bir ses, başka bir nefes yoktur. Allah Kur'an ile dirilmeyi hem bize hem evlatlarımıza nasip eylesin inşallah. Estaizullah, Bismillah. Ve yec'alûne lillâhi mâ yekrahûne ve tasifu elsinetuhumul kezibe enne lehumul husnâ. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرابا للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فيعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فضرب الله مثلا رجلين أحدهما أحكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصفافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تبلوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون فإذا إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إنما يبلوكم الله به وليبيننن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فلو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. فلا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله فلكم عذاب عظيم. فلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yeryüzünde bütün insanların istediği bir şey vardır. Mutlu bir yuva. Temiz bir hayat. Herkesin ideali budur. Peki bu nasıl sağlanır? İşte burada Allah'ımız bu ayette bunun formüllerini söylüyor. Hayatan tayyibe. Temiz bir hayat formülü. Hocam nedir? Her şeyi devletten beklemeyin. Nail suresi kaçıncı ayet? Evet? 98. Ben sabahtan beri bağırıyorum çekinmeden. Sen oradan bir 98'i söylemiyorsun abi. 98'de var. Nahl suresi 98. ayette mutluluğun formülü ilan edilir. Allah yalan söylemez. Çok da uzun bir ayet değil, 3 satırlık bir ayet. Her tarafı formül olsa ne olur ya? Kaç maddedir? Ya. Allah ailelerimize mutluluk versin. Saadet versin. استعين بالله. بسم الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت الأرض بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين فلقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فلهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فلقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فآتيناه في الدنيا حسنة فإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فلئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم يا ربي bizden kabul eyle. Kur'an'ın ahkamına inandık. Hak dediğine hak diyoruz. Batıl dediğine batıl diyoruz. Helal dediğine helal diyoruz. Haram dediğine haram diyoruz. Ya Rabbi Kur'an'ın verdiği bütün haberlere iman ediyoruz. Kur'an ölü kitabı değil mi? Kur'an dirileri uyarma kitabıdır. Buna da iman ediyoruz. Ya Rabbi Kur'an'ın şefaatine bizleri nail eyle. Kur'an'ı bizlere rehber eyle. Kur'an'ın ahlakıyla bizlerin ve evlatlarımızın mütefellik olmalarını nasip eyle. Kur'an'ı bizlere şifa eyle. Hastalarımıza şifa eyle. Hastalıklarımıza şifa eyle. Ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada rehber, ahirette şefaatçi eyle. Bir secdemiz var. Secdeyi hemen söyleyeyim. Belki ilk defa kılacak olanlar vardır. Tilavet secdesi diyoruz. Niyet ederken böyle söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde mevcuttur. Secde yapılması mecburidir, vaciptir. Bir ilan da var galiba. Kaç tane duyurumuz var. Oturalım inşallah. Birkaç duyuruyu ben mikrofonu hemen vereyim.